تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ یہ پردہ غیبت سے کہتے ہیں میرے مولا، قانون علی ہوگا، جو دور محمد تھا یہ دور وہی ہوگا۔ ہر سو میرے لشکر میں کردار جری ہوگا۔ اپنے عقیدے سے انصاف کرو ورنہ میری ہیبت کی تلوار سے تم بچنا۔ کردار عمل میں ہو قائم یہ ادا رکھنا۔ صداؤں کو ذہنوں میں صدا رکھنا، نسلوں کی طہارت میں تم کرب و بلا رکھنا۔ ایمان کے تاجر سے ایمان جدا رکھنا۔ فروشی میں انجام سے ہے غافل، رسوائی ملی اس کو کیا اس نے کیا حاصل۔ باطل کی صفوں میں وہ ہو جائے گا شامل۔ مسلے سے ہرگز نہ جدا کرنا، آزان کے آنگن میں ماتم کی صدا رکھنا۔ قائم ہو زاداری سجدہ بھی ادا کرنا۔ بقیا کو تعمیر کراؤں گا، پھر اس میں عزا خانہ بابا کا بناؤں گا۔ غازی کا علم اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔ تطہیر کی بارش کو دربار میں بلوانا، میں بھولوں بھلا کیسے امت کا وہ جھٹلانا۔ اغیار میں بے پردہ زینب کا تڑپ جانا، یہ پردہ غیبت سے کہتے ہیں میرے مولا، میں بھی تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، یاور نے عزیزے یہ بات لکھی رو کر، دن رات مسلح پر کہتا ہے تیرا نوکر، تیار میں ہو جاؤں یہ تیری صدا سن کر، یہ پردہ غیبت سے